Ránk váró egy órában a Hatalom markában című orosz dokumentumfilmet fogjuk ismertetni veletek. Azzal a célzattal, hogy kedvet kapjatok hozzá és megtekintsétek a Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál keretében. The New Greatness Case, ez az angol nyelvű címe a filmnek, amely egy kamaszlánynak a bírósági kálváriáját mutatja be Oroszországban, a jelenkor Oroszországában. 2018-as eset, amikor márciusban rendőrök a 17 éves anyjára rárúgták az ajtót, és bevitték őt őrizetbe. Hamarosan a vádlottak padján találta magát a kis csaj. Jó pár 10 és 20 éves társával együtt. A vád terrorista csoport szervezése az alkotmányos rend megdöntésére. A büntetés pedig, amivel anyja szembenéz, várhatóan olyan nagyjából 25 év börtön. Úgy áll a dolog, hogy anyja meg a barátai valóban találkozgattak egy lakásban, egy ingatlanban, amely ingatlant egy addig számukra ismeretlen személy, aki megszervezte őket, aki a működési szabályzatukat adta, és aki ezt a lakást bérelte, ő szervezte ezt a csoportot, amely csoport csak hamar elkezdett bizonyos Vlagyimir Putyin megdöntésére vonatkozó, az vele való szervezett ellenállásra vonatkozó aktivitásba kezdeni. Nem sokkal később jöttek a letartóztatások, de ami nagyon különös, és ami a tizenéves vádlottaknak is feltűnt, hogy az a személy, aki őket megszervezte, illetve a lakást bérelte, az a személy eltűnt. Nincs a vádlottak padján, pedig neki kellett volna az elsőrendű vádlottnak lennie, hiszen ő a szervezője ennek a csoportnak. Olyan, mintha a tágaségen andalog közben a gyerekek harsogása zavarná a szomszédokat, és minden óvodást bevinnének, csak a Grillus Vilmost meg a Levente Pétert nem. Grillus Vilmos és Levente Péter eltűnnek, viszont minden egyes... Nem is eltűnnek, bocsánat, tanúskodnak a gyerekek ellen. Tehát ő Grillus Vilmos csak a vádlottak padjáról tűnnek el. Úgy áll a dolog, hogy a vád velük szemben az államrend megdöntésére vonatkozó terrorszervezet szervezése, és ők? Konkrétan az államrend, mert az előbb úgy fogalmazta, hogy az alkotmányos rend, nem tudom, ugyanarról beszélünk, a döntő. Nem mindegy, hogy ugye kormányt, vezetést akarok, vagy pedig az alkotmányos rendet akarom megváltoztatni, megdönteni. Minden esetre egyik sem áll meg, ezek a szerencsétlen gyerekek, ezek párkik lehetnének, tudják. De formailag momentumos fiatalok, meg önkényes hallgatók is, akik szeretnek összejárni, társasozni, mert egyébként egy kicsit ilyen intellektuálisabb homokozáshoz vannak szokva, és néha, amikor így összejönnének társasozni, akkor mindig lenne egy közöttük, aki azt mondja, hogy nem kéne amúgy együtt egy lakást bérelnünk, meg amikor már lakást bérelnek, és megint társasoznának, akkor bedobnak, kéne szerezni fegyvereket, nem? Nem kéne. De nem kéne szerezni fegyvereket? Nem is, hogy bérelnek, hanem ő bérli. Tehát ráadásul nem is az, hogy akkor mindenki, hanem folyamatosan viszi őket bele. Az a nagyon különleges benne. Egy eleve bekamerázott lakásban. Rengeteg bizonyíték áll a bíróság rendelkezésére, a lakás ugyanis bekamerázva, bepoloskázva volt a kezdetektől, és innentől kezdve legalábbis gyanakodnunk kell arra, hogy az illető, aki a vádlottak helyett, a tanúk közt foglal helyet, nem az ingatlan piacról bérelte azt a lakást, hanem azt a lakást az orosz titkosszolgálat, az FSB hozta létre kifejezetten ennek a kelepcének a a céljából. Na most az itt a nagyon érdekes, tehát erre a film erősen határozottan utal és terel minket ebbe az irányba, hogy mi is ezt higgyük, és én is hajlamos vagyok ezt hinni. Kinézzük Oroszországból. Én is hajlamos vagyok ezt hinni, hogy ezt az orosz állam az FSB megrendelésére hozták össze ezt az ügyet. Nyilván igazolni kell valamit, a kemény állami fellépést, a szabadságjogok megvonását, szűkülését igazolni kell valamivel, tehát tudjátok, mit tudom én, 2001. szeptember 11, után lehetett szűkíteni a szabadságjogokat, meg lehetett figyelni tömegesen az embereket az USA-ban. Oroszországban is kell ilyen. Én azt nem értem, illetve most már értem, de nem értettem, hogy miért ilyen hülye gyerekekkel csinálják. Tehát, hogy ha én most kimennék így random valahova, egy ilyen rendes, keményebb szórakozó helyre, akkor valószínűleg egy-két hét alatt összeszednék olyan 10 igazán olyan csávot, akiből még tényleg ki is néznéd, hogy meg akarja dönteni a rendszert, és azokat hülyíteném be így. De miért ilyen ártalmatlan, láthatóan ártalmatlan hülye gyerekeket? És aztán rájöttem, hogy azért, pontosan azt akarják, hogy ez eljusson a mindenkihez, hogy félj. Nem az a lényeg, hogy ne döntsék meg az államrendet, és hogy legyen egy precedens ügy. Az a lényeg, az az egésznek az értelme, hogy ártalmatlanokat hurcoljanak meg, és ártatlanokat, és darálják le őket, és tapossák. És ezzel üzenjenek a középosztálynak. És pontosan azt üzenik, hogy figyelj, ilyen itt a hatalom. Lehet, hogy elfelejtetted, mert régen volt a Stalin terror, de ilyen, Oroszországban ilyen a hatalom, ezt csinálja veled, hogyha akarja. Úgyhogy nagyon vigyázz magadra, hogy ne akarja ezt csinálni veled. És ez nagyon-nagyon meredek üzenet. Tehát ez, ahogyan ez működik, és ez egyértelműen látszik, tehát a filmben, ami bemutatja a hétköznapjait ezeknek az embereknek, egyik jelenet nyomasztóbb, mint a másik. Tehát amikor azt érzed, hogy Magyarország az a földi paradicsom Oroszországhoz képest, nem? Hát nálunk egyelőre nem került börtönbe, nem tudom hány darab SFE tüntető. Valamiért azt gondolom, hogy aki a ma Magyarország, a ma Oroszországára pillant, az a holnap Magyarországát látja. Hát én tehát jól érzékelhető, hogy ahogy gázolunk befelé ebbe a monolit rendszerbe, aminek még nem látszanak a körvonalai vagy a kilátásai, hogy ennek bárhol is vége lesz. Majd lehet, hogy majd 30 éves vagy 40 éves távlatban majd vége lesz egyszer. De hogy minden esetre én úgy érzem, hogy még tehát egyelőre befelé megyünk az erdőbe, nem kifelé szóval megyünk az erdőből. Jelenleg az Európai Unió meg a NATO bizonyára bizonyos ellensúlyt képez az egyre autoriterebb tendenciákkal szemben. De egy bizonyos ponton eljöhet az a státusz Magyarországon, amikor Magyarországnak is fel kell mutatnia a belső ellenséget. Szüksége van a belső ellenségre. Sztálinnak az volt az osztályharccal kapcsolatban a nagy megfejtése, ami tulajdonképpen a sztálini terrornak az ideológiája volt, hogy az osztályharc, ami korábban társadalmi osztályok, tehát a munkásosztály és a burzsuázia között zajlott, az begyűrűzött a párton belőre. És most már az osztályharc a párton belül zajlik, ez természetesen Rákosi egy az egyben átvette az ehhez tartozó politikát is, a Rajkper az ennek a következménye. Rajkot meggyőzték arról, hogy a szocializmus győzelméhez az kell, hogy a párton belülre begyűrűzzön az osztályharc, tehát ezért neked, Lacikám, jugoszláv ügynöknek kell lenned. És a Rajk László megértette, hogy a nemzetközi munkás mozgalomnak itt és most arra van szüksége, hogy ő jugoszláv kém legyen, ezért aláírta azokat a vallomásokat, amiket megírtak neki, melyek szerint ő jugoszlávként. Nyilván béka emberekkel tartotta a kapcsolatot a víz alatt, stb. Ebből készült a tanú. Majd, amikor fölkötötték, akkor a bitófa alatt azt mondta, éljen a párt. Nem volt elég az életét elvenni Rajknak, ahhoz, és ezzel a hazugsággal, tehát nem volt elég a hazugság, hogy ő jugoszlávkém, és a legyilkolása Rajknak, hogy Rajk lángoló hitét ez megingassa a kommunizmus végső győzelmében. Rajk azzal halt meg, hogy ha ezt az áldozatot meg kell hozni, hogy én jugoszlávkém voltam, úgyhogy nem voltam, meg hogy meghalljak, úgyhogy ártatlan vagyok. Ez nem túl nagy ár a kommunizmus győzelméért. És most minthogyha az orosz politika visszagravitálna a sztálini évtizedekhez. Újra belső ellenségre van szükség. Ez a belső ellenség, ez fontos, mert a terror ideológiája a belső ellenség által meghatározott, a belső ellenség fenyegetése által kikényszerített. Nem is tehet mást Putyin, mint szorosabbra fogja a pórázt az orosz nép torkán. Milyen érdekes, bocs, hogy Amerika úgy, hogy a külső ellenség helyett befelé fordult, szétesett annak lenni, ami addig volt. Az oroszok pedig a belső ellenségtől pont ennek az ellenkezőjét. Az Amerika ellenes tevékenységet vizsgáló bizottság, McCarthy bizottság, az ugyanez volt a erre adott amerikai, sajátosan amerikai válasz volt. Nyilván nem olyan... Nem az 50-es évekre, hanem az elmúlt pár évre gondoltam. Igen, nyilván nem olyan terrorisztikus eszközökkel. Az Amerika ellenes tevékenységet vizsgáló bizottság legfeljebb a munkahelyükről rugatott ki embereket. Jó, néhányan öngyilkosak lettek emiatt, mert szerették a munkájukat, és a hatalom elvette tőlük a munkájukat, de azért nem az Andrássy út 60-ban, nem a pincébe vitték le őket agyonlövet. Oroszországban más tétek mellett mennek ezek az ügyek, de tulajdonképpen ugyanaz a boszorkányüldözés zajlik olyanokra, akikről az állam maga is tudja, hogy ártatlanok, de nem túl nagy ár az ő feláldozásuk azért, hogy Oroszországot visszasztálinizálhassák. Igen, na de miért akarja visszasztálinizálni? Amellett, hogy nyilván Putyin is hasonló karakter, mint Sztálin, úgy értem, hogy elmebeteg, de hogy miért akarja? Azért, mert ez egy annyira gigantikus nagy ország, hogy ennek egyik végéből a másikba, tudjátok, ez valami 8 vagy 9 időzóna, tehát, hogy ez úristen mekkora. És ezt nem lehet, valószínűleg nem lehet úgy fenntartani ezt az országot, mint egy ilyen Magyarország méretű, ahol így azért belefér egy kis lazulás. Tehát, hogyha itt nem lenne kemény, komoly, központi hatalom, amelyiktől tényleg félnek mindenhol, az elején is, meg a végén is, Kamcsatkában is, meg Moszkvában is, akkor valószínűleg szétesne nem egy, hanem 10 országra legalább. És Sztálin mondta azt, hogy... Na persze, központi bizottság, kollektív vezetés, pont. Az orosz paraszt, a cár híve, egyetlen egy vezére van szüksége. Ezt már ő is felismerte, hogy Sztálin számára a központi bizottság meg a kollektív vezetés az már ilyen túlzottan demokratikus dolog volt, tudjátok. Tehát ő már akkor azt érezte, hogy itt nem, ezeknek az kell legyen egy ilyen erős csávó az egész legtetején, aki üt, vág, aki nem senkivel szemben nem érez könyörületet, aki a legbelső köreiből is bárkit eltapos. Nincs olyan a sztálini vezetésben nincsen olyan, hogy kivételezett. Ott az van, hogy mindenkinek rettegnie kell. És ez a birodalom, ez így működött, és Putyin ebbe az irányba gravitál, ezen az úton jár. Nyilván rehabilitálták Sztálint is azóta. Ő ugyanezt a modellt akarja megvalósítani, és még mindig nem ért oda, még mindig messze van tőle. Tehát ezt a kislányt, aki a főszereplője ennek a történetnek, őt egy ponton kiengedik a börtönből, pedig bedarálhatnák, mert most mit fáj az a, nem tudom, 100 tüntető az FSB épülete előtt, tudjátok, semmi, nem, nincs jelentősége. De mégis azt mondják, menjen haza, a többieket elítélik, mint a sic, tehát ott 6-7 évek röpködnek a semmiért, de van még valami minimális kis emberi ebben a rendszerben. Oroszországnak a lakossága nagyjából 145 millió fő, de ebből a 145 millió főből, ebből nagyjából 90-100 millió körül orosz. A többi az nemzetiség. Tehát van nagyjából 95 millió orosz egy ekkora országra. Egyszerűen azt a gondolatot vezetem tovább, amit elkezdtél, Dávid. Ennyi emberrel egy ekkora országot uralni, csak a terror közegében lehet hatékonyan. Tehát egyszerűen, és ez a terror, ez nem ám a sztálinizmust jelenti az alapoknál, hanem az ütlegek alatt növekedés gyakorlatát a hétköznapokban, az iskolákban, a családokban, minden társadalmi szintéren. Az föntről ütnek téged, és az egyetlen, amit tehetsz, hogy az alattad lévőt ütöd. Hogy tovább ütöd. Ezt tudod, hol látszik, amikor a filmben, amikor az anyuka viszi be az ételt a lányának a börtönbe, és ott valami adminisztrációs hiba, vagy szándékos tévedés folytán ezt nem tudja leadni, és ott szenved a kis ablaknál is, és így még magyarázná, hogy de hát még én 5 kilót hozhatok, és a mögött álló emberek totálisan, teljesen szolidaritás és empátia mentesen mondják, menjen már, menjen már innen. Tehát nem az, hogy jó, próbálja már meg beadni a 17 éves lányának az ételt, hanem hogy húzzon már el innen, mert én is itt állok a sorban. Ez működik a rendszer, ezek, hogy ember-embernek farkas alatt. Ezek alatt, az ütlegek alatt az orosz nép, az orosz társadalom egy őrjöngő transzban éli az életét, egy önkívületben éli az életét. Ebben az önkívületben tulajdonképpen mindegy is, hogy élsz vagy halsz. Így lehet túlélni a sztálinizmust. Így lehet túlélni a nagy honvédő háborút, ahol úgy használnak el téged tényleg, mint az élő üzemanyagot, meg az élő tűzerőt. Te ebben a rendszerben, Oroszországban semmi vagy, annyi vagy, amennyit a Kremlnek érsz. Ebben az őrjöngő transzban, ebben a minden mindegy állapotban, ebben két menedék van. Az egyik a vodka, a másik a vallási őrület. Az orosz ember ezekbe, ja, vagy nyugatra menekülhet a sztálinizmus elől. Ebben a transzban, ebben az őrületben kell benne tartania az oroszokat. És ezek azok az oroszok, meg azok a nemzedékek, akik az elmúlt 3 évtizedben valamiféle jogbiztonsághoz, valamiféle nyugodt, békés, nyugati normák szerint zajló élethez szoktak, most vissza kell, hogy szokjanak valamihez, amiről azt hitték, hogy már megúszták, amiről azt hitték, hogy már elmúlt, és most visszatér. Ez velünk is így van, ám. A Hatalom Markában című orosz dokufilmről beszélgetünk, amit egyébként a létrehozásához segítséget nyújtott a ZDF, és az Al Jazeera is, tehát ez is komikus, bár semmi gondom az Al Jazeerával, csak ennek ellenére, hogy az arab világból érkezik a tőke arra, hogy az orosz szabadság hiányára felhívjuk a figyelmet. Igen, igen, de az Al Jazeera az nem iszlamista. Ja. Hát akkor is, épp ezért. Jó, hát figyelj, Oroszországhoz képest viszonylag kevés olyan ország van, amelyik attól így autoriterebb, vagy Kína. Totalitáriusabb. Igen. Kína, Észak-Korea. Észak-Korea, Kína. Szaúd-Arábia, nem tudom. Nagyon sok nincs. Irán talán. Engem két dolog különösen érdekelhet. Az egyik az, hogy látva ezeket a sorsokat, hogy ezeket a szerencsétleneket összeterelték, lekamerázták, gyanús helyzetbe hozták, majd bíróság elé citálták. És hát látszik, hogy azért a pártként a rendszer megdöntésére szerveződő ellenzék és a terrorizmussal megvádolható fiatalok között a határ az valószínűleg ott van, hogy elvitték őket molotov koktélt dobálni a semmire egy üres parkolóban. Igen. Ugye ez az, ami nagyon alához. Valami graffitire hajigálták, igen. És a vádnak a nagy része az egyikük erőszakkal, csúnya erőszakkal megszerzett tanúvallomására épül. Tehát az egyik dolog az, hogy nagyon kemény az, hogy egy tanúvallomásnak ekkora jelentősége van, és hogy annak a visszavonásával mennyire élhetsz. Másrészt az, hogy ezek ennyire egyszerű gyerekek, azt a kérdést vetette fel bennem, hogy én vajon hányszor tettem olyat az elmúlt 10-20-30 évben, amiről ha felvétel van, akkor bármilyen szervezkedéssel és összeesküvéssel meggyanúsíthatnak. Hány olyan, tudod, baráti beszélgetésben mondasz egy rossz poént, amiből kettőt összevágnak, és már meg is ér. érkeztél. Messenger üzenetbe, hogy ezeken már csak mi segítene, és akkor így, igen, én is terrorista lehetnék. Én ilyeneket pont nem mondok, de bármiből, tehát bárkinek bármelyik 50 mondatából összehozol. De ráadásul ebben a filmben látszik az, amikor van a mi beépített emberünk, az FSB, és aki tényleg nyilvánvalóan látszik. Ruszlandének nevezik a filmben. Ott vannak, igen, ami nem az igazi neve nagy valószínűséggel, de hogy ott vannak ezek a szerencsétlenek, így tengnek, lengnek, a földön kívüli életről beszélgetnek, hogy vajon lehetséges a más bolygón élet, mert tudjátok így... Egyelőre itt helyben tök jó lenne. Hát igen, de hogy ilyen teljesen ártalmatlannak tűnnek, és Ruszlán D. ahány felvételen van, látszik, hogy ő valami nagyon-nagyon struktúráltan gondolkodik, és neki komoly tervei vannak, és ő hozza azokat a papírokat, amiken azok szerepelnek, hogy akkor nekik, mert ugye ahhoz, hogy valóban terrorszervezetté lehessen nyilvánítani őket, ahhoz az kell, hogy papíron létező alapszabályuk legyen, amit ők elfogadtak, meg aláírtak, meg tagokká váltak hivatalosan aláírással. Ez az orosz jogrend szerint ez kell hozzá. Ezért a Ruszlán D. az hozza ezeket a papírokat, leteszi eléjük, hogy akkor itt ezt alá kell írni. És akkor van egy olyan alkalom, amikor így magyarázza nekik, hogy most már tovább kéne lépni, nem elég, hogy csak itt beszélgetünk, akkor szervezzük meg magunkat, és akkor miket kell még csinálnunk. Hát például venni kéne, mit tudom én, fegyvere, nyomtató patron, lőszer, akkor üdítőket. És akkor így mondja, igen, és így mondja, hogy esetleg lőfegyver, szúrófegyver az utcai harcokhoz, mire így mondják, hogy nem, dehogy is. Jó, megy tovább, akkor majd kellene molotov koktél. Nem. És akkor így mondják a többiek, hogy nem, dehogy is. De aztán mégis valahogy nem Ruszlán D. kerül a vádlottak padjára, hanem ezek a szerencsétlenek, akik egyébként érezhetően abszolút nem akarták ezt. Az egyik gyereknek ott vannak olyan gesztusai, hogy neki úgy ez így bejönne, hogyha Putyin menne. Na jó, de hát érted, szóval most ez még kevés. De hát Oroszország nem úgy működik, mint egy jogállam. Eleve, amikor az anyuka kiáll egy szál táblával az FSB épülete elé, hogy engedjék szabadon a lányát, állítsák meg az FSB-t, az van rajta, hogy stop FSB. Egyből oda jönnek hozzá rendőrök. Mi az, hogy stop FSB? Nézd csak, és így mutatja, látod, így kocogtatja a táblát. Oda van írva, hogy stop FSB. Ezt hogy érti? Engedélyezték ezt a plakátot? Jóvá hagyták ezt a plakátot? Mi az, hogy stop FSB? Tehát, hogy mi? Semmi. Mi hát, az, hogy jóvá hagytak egy plakátot? Hát, egészen nonsens. Hát mi az, hogy stop FSB? Semmi, érted? Miért nem mondhatnék ilyet? De ott már, ha ezt mondod, már akkor gyakorlatilag a vádlottak padjára kerülhetsz. Hát hiszen az államrend ellen szervezkedsz. Az államrend ellen agitálsz. Milyen hatással van egy ilyen film vajon? Akadályozza az ilyen eljárásokat, mint amit itt az FSB kifejt a jövőre vonatkozóan? Mert kvázi leleplezi a működést, leleplezi azt, hogy az FSB szervez be a gyanútlan kölyköket, akik ellen aztán eljárást indít. Hát én azt hiszem, hogy nem igazán akadályozza az ilyen eljárásokat, mert ha le is lepleződik ez a működés, egy még jobb üzenet megfogalmazódik belőle, hogy bármikor megtörténhet veled is. És ez fontosabb üzenet, mint az, hogy az FSB az tényleges terroristákra vadászik, vagy sem. Pontosabb. Az a fontos üzenet, hogy ez megtörténhet veled bármikor, ha bárki, bármilyen módon téged az államrenddel szembeni ellenállásra, bármi nemű ellenállásra, akár agitációra próbál rávenni, akkor jelezzen a fejedben a jelzőhang, a sziréna, hogy a következő 25 évedet sittán fogod tölteni. Igen. Van az a jelenet, amikor a lánynak a nagybátyja vezeti az autót, ott ül benne az anyuka, és akkor magyarázza a nagybácsi, hogy hát köpjön, mondjon valamit a többiekre, mert ő ráfognak. Tehát az az ember, aki már abba szocializálódott, hogy gyerekek, itt téged el fognak ásni. Tehát ez a rendszer le fog darálni, menj, ahogy menekülj, árulj be bárkit, csak te megmenekülj ebből. De ebben következettesek akár az elmúlt évtizedekben, hogy aki köp, az menekül? Mert én attól tartok, hogy nem. Tehát, hogy van, aki, hát van aki beköpi a többit, és utána ugyanúgy elbánnak igen, vele. Van az egyik szereplő, akinek vádalkut ajánlanak, aztán ugyanúgy lesittelik. Szóval, hogy így pontosan, amit mondasz, Robi, az van, hogy a rendszer azt üzeni, hogy annyira kegyetlenek vagyunk, hogy már gondolatbűn sem kell hozzá. Tehát nem is te akarsz szervezkedni a rendszer ellen, hanem mi csinálunk úgy, mint a szervezkednél, és még így is megszivatunk. Volt egy dramatizált, de valós történet. Mi volt a címe? Egy kisvárosi amerikai pedofilról szólt. És kérdezi itt a Robi, hogy milyen hatása lehet ennek a filmnek, hogy nézed azt az embert, aki egy ilyen templomi kórista, és egy egész családot csábít el, de ahogy az apukát, az anyukát is, a gyereket pedig átveri. És azt látod, hogy ez bárki lehetne. De leginkább Michael Jackson. Nem, ténylegesen a legátlagosabb fejű jelentéktelen figura. Uh-huh. És itt ez a Ruszlán D., ez egy a 20. vállalati informatikus csávó. Egy ilyen, ha én itt Hanyinger szomelié minőségben volnék jelen, akkor azt mondanám, hogy ilyen Tomcat-szerű figura az én ízlésemnek megfelelően, akinek nagyon imponál azt, hogy ő befolyással van, hogy ő a dolgok átlátását azt közzé tudja tenni, hogy én értem, hogy vannak a dolgok, különösen, hogyha szabad a gazda elven, mi előre megbeszéltük, hogy lesznek a dolgok, és szeretne ebben a szálak keverője minőségben mutatkozni, de amikor így megpillantod, akkor az a csáv, akit a dárcos kocsmában, hogyha nem tudom, nagy a tömeg a bárpultnál, akkor még simán félrekönyökölsz, hogy te mondd be előbb a sörödet. És ez vezeti meg ezeket a szerencsétlen gyerekeket. Talán ezért is a szerencsétlen gyerekeket, mert nincs különösebb vonzereje, hanem egy kitartása van, és egy ilyen pszichopátiás akaratereje arra, hogy már pedig ő itt ezeket át fogja venni. Valójában bizonyítékokat gyárt ellenük, mert ez történik módszeresen, az FSB bizonyítékokat gyárt olyanok ellen, akik ártatlanok abban. Mert előbb van kész a vád, mint hogy akár a vádlottakat megtalálnák, előbb van kész az ügy, mint hogy akár csak jelentkeznének a vádlottak, már egy fölállították a kelepcét, pontosan tudják, hogy kik azok, akiket bele lehet terelni, még nincs meg a hús, de meg lesz. Majd az FSB fölhajtja. Majd Ruszlán D. ezt megoldja. A felmerül ugye ezekben a szerencsétlenekben és az ő védőikben, hogy ez egy kelepce, hogy itt valaki ellenük dolgozott, és hát elég gyorsan a Ruszlán D.-re terelődik a gyanújuk, mert egyébként mindenki más benn van a bőriben, az előzetesben, kivéve őt, és elkezdenek utána így kutatgatni, és van is egy tárgyalás, amire beidézik őt, és megpróbálnak valahogy a végére járni a dolgoknak, és ott mond a kihallgatáson, mond egy ilyet Ruszlán D., hogy lehet, hogy a forradalmárok egy része jó ember, de okosnak is kell lenniük. Aki nem okos, azt a természetes kiválasztódás kiszűri. Gondoljatok bele ebbe, hogy ez az ember milyen szinten pszichopata. Tehát, hogy azt mondta, hogy hát gyerekek, én meghülyítettelek titeket, megszívtátok, most meg fogtok halni. Ő vadállat szeretne lenni. Nektek vége az életeteknek, aha. És de azért van, mert ügyetlenek voltatok. Igen, de tudod, ő valójában egy hiéna falkának az utolsó csahos hiénája, tudod, nem egy tényleges ragadozó, nem egy oroszlán. Tudod, aki a maga erejéből vadászik, hanem ő egy hatalmas szervezet, végrehajtó szervezetnek az egyik alkatrésze. Annyiban oroszlán, hogy orosz, és hogy ruszlán. Igen, de akkor viszont neked van igazad, akkor meggyőztél. A Hatalom markában című dokumentumfilmet ajánljuk a figyelmetekbe. A kérdésem úgy hangzik, hogy ez a film, ez vajon elveszi a hasonló kölykök kedvét attól, hogy olyan bélyeggyűjtők a szakkörbe menjenek, ahol talán van köztünk olyan, aki nem is bélyeget akar gyűjteni? Hát lehet, hogy elveszi a kedvüket ettől. Lehet, hogy ezt a filmet, aki megnézi Oroszországban, Törökországban, Kínában, kétszer is meggondolja, mielőtt találkozik olyanokkal, akiknek a szándéka nem teljesen egyértelmű. Igen, de figyelj, de ott van az ugyanaz, tehát ebben a rendszerben az egyik orosz ember az a Putyin, meg a Ruszlán D., tehát akik így darálják az embereket, de ugyanott van, ugyanez az orosz ember, aki a filmben is szerepel, Kosztilenko, vagy hogy hívják, Kostya, aki egy ilyen emberi jogi, nem tudom, jogvédő, akit szintén letartóztatnak, aki lazán, pontosan tudja, hogy le fogják tartóztatni, mert hogy ebben a rendszerben ez így működik, és pontosan tudja, hogy börtönbe fog menni, annak ellenére, hogy soha semmi rosszat nem csinált. Egy ránézel, és látod, hogy a jó gyerek. Tehát nem, így rá van írva a fejére, hogy a jó ember. És megy a bőribe. Vagy ott van Navalnyi, akinek érted, novicsokot kentek az alsógatyájára, amitől majdnem meghalt, kómába esett, és amikor Németországba felébredt, azt mondta, hogy hazamegyek Oroszországba, mert én orosz vagyok, mert én Oroszországban élek. Ott vissza akarom család, venni az országomat. És visszamegyek, és nem hagyom. És aztán bevágták a bőribe, és nincsenek illúzióim arról, hogy ott milyen állapotok vannak, és hogy bánnak vele. És ő is orosz. Tehát az, hogy ezek az emberek, a filmben többször is látunk tüntetéseket, egy olyan országban, ahol mindenféle tüntetésben van most már tiltva, és kimennek, és tüntetnek. Még egy kérdés föl kell, hogy tegyek. Tehát ha úgy hangzik a kérdés, hogy ez elveszi a hasonló kölykök kedvét, az ártatlan kölykök kedvét, a bélyeget gyűjteni, vagy gördeszkázni akaró kölykök kedvét attól, hogy bérelt lakásokon mindenféle gyanús iratokat aláírjanak, meg találkozgassanak olyanokkal, akik nem teljesen egyértelmű, hogy bélyeget gyűjteni, vagy gördeszkázni akarnak, nyilván elveszi a kölykök kedvét ettől. Hatékonyan elveszi a kölykök kedvét ettől, és nem is baj. Ilyen szempontból nagyon hasznos a film. De még egy fontos kérdés. A tényleges ellenállókét elveszi-e? Vagy éppen felkelti? Na ez egy sokkal jobb kérdés. Azokét, akik tényleg veszélyeztetik, akik tényleg fenyegethetik ezt a rendszert, akik tényleg ellenállást fejthetnek ki Putyin rendszerével szemben, akiket ténylegesen a vádlottak padjára szánna Putyin, ha megtalálná őket, vagy elkapná őket, csak éppen olyanokra vadászik, akikből majd legyártja ezeket, de nyilván ilyenek is vannak. Na ez a fontos kérdés, hogy egy ilyen ügy, egy ilyen koncepciós per ártatlanokkal szemben, ez elveszi a tényleges ellenállóknak a kedvét a szervezkedéstől, vagy éppen meghozza? Nyilván nem. Én ráadásul még azt is hozzátenném, hogy van például az anyuka. Az anyuka az egy ilyen, ahogy elképzelsz, egy teljesen átlagos orosz nőt. Semmi. De a helyzet kihozza belőle azt a kőkemény ellenállást, hogy nem adja fel, megy, mint a buldog, és mindenhol ott van a kis táblájával, és folyamatosan újra, meg újra, meg újra. A gyerekéért. Megmondják neki, hogy még egyszer csinálja, őt is le fogják tartóztatni, és megint kimegy a kis táblájával. Igen, a gyerekéért, de valójában ez a tényleg kegyetlen, könyörtelen rendszer, ez kitermeli ezt a kőkemény ellenállást. Aztán az oroszokból. Megtörik elég rendszer. Az oroszokból. A magyarokból nem. Igen, igen. De milyen ez, hogy beszéltek a tényleges ellenállókról? Én reménykedem bennük, de miközben ezt az ügyet a Ruszlándénak a ráhatásával, meg ezekkel a bekamerázott lakásokkal, ezt nem a tényleges ellenállókon prezentálják. Az vajon elérhetetlen, vagy az úgy túl nehéz ügy lenne, vagy ők túl jó példa lennének arra mondani valóra, aminek ők az ellenkezőjét akarják prezentálni, ők kitartanának a bíróság előtt. Nem olyan könnyű ám elkapni olyanokat, akiket nem maga az FSB szervez meg. Egy bérelt és általa bekamerázott és bepoloskázott lakásba. Hát tudod, ez most felállítani egy csapdát, amiben hülye gyerekek belesétálnak és aztán besöpörni őket a börtönbe, ez nem egy különösebben nagy titkosszolgálati manőver. Hát, ehhez képest olyanokat, akik meg tényleg titokban találkoznak, és nincs köztük FSB ügynök, nem egy bekamerázott, mikrofonozott helyen találkoznak, hát nyilván nehezebb elkapni, nyilván nehezebb felgöngyölíteni, ennek megfelelően hát ők szabadlábon vannak, ha elkapják őket, és ha tényleg elkapják őket, nem is olyan jó üzenet kifelé, ha tényleges ellenállókat sittelsz le, legfeljebb az ellenállóknak tudsz üzenni ezzel. A kisembernek, a középosztálynak, annak, akivel az igazi elszámolni vagy leszámolni való van, akik az igazi fenyegetést jelentik, idézzük csak ide, az ötödik pecsétből a civil ruhásnak, a Latinovics által játszott civil ruhás hungaristának a mondását. Nem a tényleges terroristák, tényleges ellenállók, tényleges bombákat robbantók, a minket fegyveresen fenyegetők az igazi kihívás, hanem a kisember, aki az otthonában döglik, zabál, És közben a bajsza alatt elmormogja, hogy mi gyilkosok vagyunk, meg gazemberek vagyunk. Nekünk velük van dolgunk. Na most az a helyzet, hogy a The New Greatest Case című film, az ahhoz tartozó ügy, aminek azért ez a címe, mert a Oroszország újra nagyjátételét megszervező föld alatti mozgalmat gyártanak le, majd lepleznek le, majd sittelnek le. Ez az eset, ez pont arról szól, hogy itt nem a szervezett ellenállással, nem a rendszer tényleges ellenségeivel kell leszámolni, hanem üzenetet kell küldeni az orosz kisembernek, hogy bármelyik percben, hogyha az orosz titkosszolgálat, hogyha a Kreml úgy dönt, belőlük a rendszer ellensége és a rendszernek a fogja lesz, és akkor már semmit nem tehetnek ez ellen. Ez a fontos üzenet. Nem a tényleges, az államrend tényleges veszélyeztetőinek üzennek ezzel, hanem mindannyiunknak. Ez az üzenet mindenkinek szól, aki adott esetben egy autoriter rezsimben él, és az az autoriter rezsim ezen a pályán vezet valahova, tudjuk hova, mert jártunk ott a 20. században. Az autoriter rendszerek meggyőződésem szerint kevésbé hatékonyak és kevésbé versenyképesek, mint a szabadságra épülő rendszerek, és ezt alapozom én arra, hogy amely rendszerekben elfogadják az emberek külön véleményét, az emberek másságát, ideológiai, vagy akármilyen másságát, azokban a rendszerekben az emberek biztonságban érzik magukat, és többet tesznek a közösbe. Magukénak érzik a rendszert, ahol őket elfogadják, ott dolgoznak azért a rendszerért, akár azért is, hogy az úgy maradjon. Míg az autoriter rendszerekben igazából nagyon szűk elit szokott lenni, akinek jól megy, de ott is a rettegés működik, tehát ott is bármikor kieshetsz ugye az ablakon, vagy kieshetsz, kicsúszhatsz a körből. Tehát ott sem az megy, hogy a közös szekér menjen jól, hanem az én kis gesztenyémet kaparjam ki. És ami elnyomásra és félelemre épül rendszer, ott nem fogsz akkora energiával dolgozni a közösért, a túlélésért fogsz dolgozni, a megmenekülésért fogsz dolgozni, és ez látszik az orosz hadsereg állapotán, amikor azt mondják, hogy nem erről volt szó, nem így nézett ki a statisztika. Putyin elé is hazugságok kerültek. Ő olyan adatok, számok alapján indította az offenzíváját, amik nem valódiak, mert már neki is hazudnak, mert mindent szétloptak, és nem merik már, senki nem kommunikál semmit őszintén, mindenki csak túlélni, megúszni próbál, megbólogatni, meg ha azt mondja, hogy így lesz, akkor mindenki azt mondja, hogy igen, és ezért rossz döntést hoz a rendszer. Szerintem a döntő különbség a szabadságra épülő, meg az elnyomásra épülő rendszerek közt, hogy a szabadságra épülő rendszerekben a szabad gondolatok és szabad vélemények szelekciója tud megvalósulni, és ezáltal a válaszok egyre versenyképesebbek lesznek. Tehát van egy jótékony verseny. Hát a gondolatok, a válaszok. Meg önkorrekcióra való képessége, igen, van ezeknek a rendszereknek, igen, tudnak irányt váltani. Igen. Míg a fölülről diktált autoriter rendszerekben a fölülről gyakorolt hivatalos álláspont kontraszelekciója valósul meg. Hát ez az álláspont megkérdőjelezhetetlen. Mert a tekintélyhez tartozik, és hogyha ez megváltozik, akkor a tekintély csorbul. Tehát a tekintély, a cél és a vélemény az eszköz. Tehát a vélemény, meg az álláspont, meg a gondolat van alárendelve a tekintélynek. Ilyen módon a gondolat és a vélemény nem tud evolválódni, hanem az a hatalomnak tulajdonképpen a bástyája, a pillére, meg a fascisza, a jelvénye, ami változtathatatlan, és ezáltal kontraszelektált, ezáltal nem versenyképes, nem tud olyan módon alkalmazkodó képes lenni a kihívásokhoz, mint a szabad társadalmakban. De nem csak ez van, hanem még az is van, hogy ahol egyszemélyi döntési struktúrák vagy hierarchiák épülnek ki, ahol mindenki a vezér gondolatát, szavát, döntését lesi, vagy parancsát, ott ugye azért felmerül az, hogy érthet-e egy ember mindenhez. Mert én el tudom képzelni, hogy Putyin is, meg Orbán Viktor is olyan polihisztor, aki nagyon sok mindenhez ért, de mindenhez biztosan nem. És nem fog tudni mindig minden esetben, nem fogja tudni mindig a legjobb döntést hozni. És azokban a társadalmakban, ahol viták érlelnek ki egy-egy döntést, lehet, hogy lassabb bizonyos esetekben a döntési mechanizmus, döntéshozatali mechanizmus, lehet, hogy lassabb, viszont a végén nagyobb valószínűséggel van jó eredmény. Lehet, hogy egy háborúban fontos az, hogy hirtelen tudjon, vagy egy válsághelyzetben hirtelen tudjon valaki egy gondolatra, vagy egy elvre felfűzött döntést hozni, de még ott sem biztos, hogy mindig jól fog dönteni, de amikor békeidőben, meg aztán végképp biztos, hogy káros és kevéssé hatékony, és mégis e felé gravitálnak a rendszerek, mert azok az emberek, akik a hatalmat maguk alá akarják gyűrni, azok ebbe elképesztően nagy energiát tesznek, míg azok az emberek, akiket ez nem érdekel, azok hagyják, hogy ez velük megtörténjen, és ezúton mindenkit arra buzdítok, hogy folyamatosan vegyen részt a politikában, a közügyeinek intézésében, az őt érintő kérdésekben, szólaljon fel, legyen véleménye, és merje kimondani, mert minél kevésbé foglalkozol vele, később annál jobban fog fájni, amikor ezt elveszik tőled. A Hatalom markában című döbbenetes dokumentumfilmet a Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál keretében tekinthetitek meg a Mamut moziban jövő szerdán 11-től, jövő csütörtökön 13:30-tól, jövő szombaton 14:30-tól, és jövő vasárnap 18:45-től. Tehát jövő héten szerdán, csütörtökön, szombaton és vasárnap is vetíti a Mamut mozi a The New Greatness Case, a Hatalom markában című dokumentumfilmet, amit én nagyon ajánlok nektek, és nagyon melegen javaslom, hogy tekintsétek meg, mert a törékeny biztonságérzeteteket fogja megrendíteni, és ez egyáltalán nem biztos, hogy olyan nagyon nagy baj lesz. Azt hiszem, hogy mindenkire ráfér az, hogy szembesüljön a realitással és a kilátásokkal, amelyek Oroszország árnyékában fenyegetik. A Navalnyi említése kapcsán is eszembe jutott ez, de egyébként a film közben is átéltem egy kérdést a menekülésnek a lélektanáról, hogy ti például egy házi őrizetből menekülnétek-e? Én gondolkodtam rajta, és elmondom, mire jutottam ott. Ott van például a híradóban azt a táblát feltartó híradós orosz nő, akit letartóztattak, házi őrizetbe került, és Németországba szökött. Neki ugye már idézőjelben bűne volt, bizonyíték volt ellene, és ő tényleg tett valamit, hogy az bűn vagy nem bűn, az egy dolog, de legalább tett. Tehát legalább tett. Itt ezek viszont ártatlanok, és én attól tartok, hogy egy olyan szituációban, amikor egyébként csak az akaratom tart vissza attól, hogy elmeneküljek, és megpróbáljam az országot elhagyni, ami államként üldöz engem, én ha ártatlan volnék, akkor nem tudnék elmenekülni, mert az lenne az érzésem, hogy a szökésem lesz az első tett, ami tényleg bűnössé tesz ezzel az üggyel kapcsolatban, és én tiszta akarok maradni, és úgy sétálnék be a legjobb reménnyel a következő húsdarálóban, meg a következő késsor alá, mint a bárány. Épp az imént említetted Tomcatet, hát ő maga a házi őrizetből szökött külföldre, hogy ártatlanul, vagy azért bizonyos... Sikeres kanadai programozóról beszélünk. Megalapozott vádakkal a nyakában, hát ezt én nem tudom megállapítani, mert nem látok bele ebbe, de hogy minden esetre, hát ő nyugatra szökött, és hát azóta is a nyugati liberális demokráciák ellen küzd, harcol a maga szerény eszközeivel, de érdekes, azért minden esetre különös, hogy nem Oroszországba szökött. Pedig Oroszország az egy annyira... Baráti hely. Igen, és egy annyira... A földi paradicsom, ahova ezek az emberek vágynak. A régi idők szilaj erejét sugárzó büszke nemzet.